passer mit job. Jeg passer dine unger og gør rent, fra jeg står op. Og til jeg falder sammen. Jeg er en mand. Og jeg er kun en kvinde. Har vi lært, vi spiller et spil, som ingen af os vil. We can.